Батько довго не повертався. Нелегко, видно, було домовлятись йому, там цей гарячий робочий час. Нарешті звідти вирушила підмога. Степом навпростець, страшенним гуркотом, з курявою ішла та підмога. Ліна спершу навіть не могла збагнути, що то за потвора повзе, скрегоче назустріч, скажено підгрібаючи землю. Очам своїм не повірила. Танк. Живого танка вона ніколи не бачила, тільки із кінофільмів і знала. А тут це, безперечно, він насувався, окутаний курявою, великий, масивний, безокий, за грибущими гусеницями, з військовим ще номером на брудно-зеленім борту. Тільки замість башти на ньому ребристо здіймається щось схоже на кран. Ліна пізніше дізнається, що це хтось хитромудрий, пристосовуючи танк до мирного життя, дійсно скинув з нього башту і натомість встановив звичайний робочий кран, яким під час ремонту можна піднімати найважчі двигуни. Танк бурею розгорнувся перед москвичем, водій хвацько підшипив його сталевим тросом і поволік у бік каналу, мов комаху яку-небудь поволік. Ліна, принишкнувши, сиділа в москвичі, згоряла від сорому. Вона наче побачила з боку себе, уявила, який смішний в очах людей оцей їхній лімузинчик, що його волоче по стерні велетенський робочий танк. Видовище збоку, певне, справді було смаковите, бо всі бульдозери, скрепери, повилізавши нагору, позупинялись, водії самоскидів почали сигналити. Видно було, як звідусіль з валу бульдозеристи махають кашкетами, і десь аж під небом зблискують білі зуби на закіптюжених обличчях. Регочуть усі. Весь степ регоче, розважений тим, як цей сталевий бурозелений мамонт волоче до таборища оту голубеньку, підхоплену серед степу комаху. Вже танк і зупинився, і трос відчепили. Аліна все не зважувалась вилізти із своєї схованки, бо й саме повітря навкруги, здавалось, було наснажене блиском насмішок, реготом, кепкуванням. Нарешті вона таки вихопили з машини між люди, між бульдозери, між тягачі, між самоскиди. І все тут було якесь незвичне, оголене, вражаюче. Зубаті оці механізми, житлові вагончики, дошка пошани, барила з водою. Хтось на хильці, як запорожець, п'є просто з барила, потім передає посудину батькові, і той, напившись, солідно радить возити воду цистерною, а не отакими барильцями. «А ми навмисне такими барильцями», – відповідає той, що пив, молодий, закіптюжений, смаглій, і білкуваті очі його по-циганському грають лукаво. «Бо привезли б цистерною, та й на 3 дні, та й тухнутиме вода, а в таких волі-неволі щодня возять. І отже свіженьку п'єм. Хочеш?» – запропонував він Ліні і обережно підтримував барило, доки вона пила. Напившись, сказала неголосно: «Дякую». «Так ти мене не впізнала», – весело кинув її оком смаглій, поставивши барило на землю. «Це ж я тебе на буксир брав. Ніколи танкістом не був, а тут довелося. А звати мене Микола Єгипта. Хоч з єгиптянами я родич такий, через вулицю навприсідки. Ну, ми поїхали», – гукнув він і, спритно забравшись у танк, загарував ним з місця, аж земля задрижала. Ліна, сама не знає чому, посміхнулася йому вслід.